ser de bøger lyse ud over havet spredt. Så skær dog skønt i solen, som aldrig jeg har set. Jeg ved det, som de ligger der, så er der kun så kort. Fra grænse og til grænse, men dette land er vort. Jeg ser de slægter, som gik hen, mens hundrede ord skred. Som vand på kongedybet, som under dybe led. De elskede ung, de drømte langt, de så kun alt for kort. Men fremme dem stod folket, og dette folk er vort. Og derfor bøjer vi vort sind, hvor vi i verden går. Med længsel